shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. سورت قارعہ، زجر و تخفیف کے بعد تخفیف اخروی، خلاصہ احوال قیامت، انجام فریقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ تم القارعہ، احوال قیامت، یہ رب تو آپ نے پڑھ لیا ہے. القارعہ من کھڑکھڑانے والی، یہ بڑا حادثہ ہو نا، بڑا حادثہ تو آپ کے کانوں کو کیا کر دیتا ہے، کھڑکھڑاتا ہے، دل بھی متاثر ہوتا ہے. کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی یہ استفام کس کے لیے ہے؟ تحویل کے لیے، ہورنا کی بیان کے لیے. کس چیز نے جتلایا تجھ کو؟ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ وہی قیامت ہے. یوم یکون الناس کیفیت قارعہ، جس دن کے ہو جائیں گے لوگ مثل پروانے پراگندا کے، جیسے پروانے ہوتے ہیں نا شمع پہ، یہ پراگندا نہیں ہوتے، ایسے پریشان پھرتے ہیں. یہ اثر اول لکھو، پہلا اثر یہ ہوگا کہ انسان پروانوں کی طرح ہو جائیں گے پراگندا. بتکون الجبال، اثر نمبر دو، اور ہو جائیں گے پہاڑ مثل رنگین اون کے، جو کہ دھنی ہوئی ہو. آپ کے ہاں اون تو نہیں دھنی جاتی، عرب والے دھنتے تھے. آپ کے ہاں کس کو دھنتے ہیں؟ وہ کپاس کو. کپاس دیکھو کہیں دھنی جا رہی ہو نا تو ایسے اڑتی ہے کافی. ہو جائیں گے پہاڑ مثل رنگین اون دھنی ہوئی کے. فام با منساکلات، وہی انجام ہے متقین کا. وہ شخص کے بھاری ہوں گے اعمال اس کے. موازین کے کتنے معنی ہیں جی؟ دو. موزون کی جمع بناؤ تو اعمال، میزان کی جمع بناؤ تو تولیں بھاری ہوں گے. یہ کئی دفعہ پڑھ چکے ہو. وہ عیش پسندیدہ میں ہوگا. انجام مجرمین، بہت شخص کے ہلکے ہوں گے اعمال اس کے یا تولیں. فامہ حاویہ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگی. حاویہ دوزخ کا نام ہے. اور کس چیز نے جتلایا تو اس کو؟ کیا ہے وہی دوزخ؟ نار حامیہ، آتش سوزاں. اس کا معنی کیا کرو جی؟ آتش سوزاں. یہ حاویہ ہے بمانے مہواد، گرنے کی جگہ ہو، گہری جگہ ہو نا، تو اس لیے اس کا نام حاویہ رکھا گیا. shaheed-e-islam.com. اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. www.shaheed-e-islam.com.